Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ lihtediye levlâ en hedânallâh. Ve mâ tevfîkî mâ'tisâmî illâ billâh. Laqad câet rusulü rabbinâ bilhak. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Allahum salli alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âlihi. Sallu alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed. Allahum salli alâ seyyidinâ. Sallu alâ şefî'i zunûbinâ Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina. Euzü billahi semi'ul alim mineşşeytanirracim. Rabbi euzü bike min hemezati şeyatîn ve euzü bike rabben yahdurûn. Bismillahirrahmanirrahim. Felem tektülûhum velâkinnallâhe qatelehum ve mâ rameyte iz rameyte velâkinnallâhe ramâ vel yubliyel mü'minîne minhu belâen hasenâ. اِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ اللّٰهُمْ اَنْفَعْنَا بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ مُبَارِكْ لَنَا فِيهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهِ الْحَيِّ الْقَيُّومِ حَصَّنْتُكُمْ بِالْحَيِّ الْقَيُّومِ الَّذِي لَا يَمُوتُ أَبَدًا وَدَفَعْتُ عَنْكُمُ السُّوءَ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ Bedir Muharebesi ile ilgili dersimize devam ediyoruz. İnşallah bu ders de biter, Rabbim lütfederse. Ve böylece geniş manada bir siyer olarak Bedir gazvesini inşallah anlatmış oluyorum. Bugüne kadar bu kadar tafsilatla anlatılmadı. Birleştiği zaman çok ilimler, birçok ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler, malumat serdedilmiş olacak. İnşallah. Ondan sonra nasip olursa bayramdan sonra yani sohbetimiz başladığında Perşembe akşamı Cuma gecesi oluyor. Ayın 6'sında inşallah başlarız yani bayramdan kim bir sonrası Temmuz'un. İnşallah o vakit bakalım yani Şevval ayı oluyor. Şevval ayında da Uhud Muharebesi vuku buldu. O da çok önemli. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimenin tefsirini anlamak ona bağlı. Uhud meselesi. Belki Şevval ayında da Uhud dersini yaparız. İnşallah. Ondan sonra tam da Zilkade ayında, tabii bunlar aynı sene değil. Aynı sene değil. Zilkade ayında da Hendek Muharebesi. Tabii Hendek Muharebesi zaten 25 gün kadar muhasara vesaire oldu. İşte Şevval'de belki Uhud biterse, Zilkade'de de inşallah efendim Hendek Muharebesi'ni anlatmış oluruz. Sonra bakarız Tebük Muharebesi kalıyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen, ayet-i kerimelerde teferruat ile anlatılan dört muharebe var yani. Diğer tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem katıldığı çok gazalar var. Fakat bu dördünde uzun efendim tefsirler ve izahlar var ve ibretli dersler var. Bunları da yapmakta fayda var. İnşallah gelen insanlara bu dersleri ulaştırırız. Meraklıları çıkar, efendim, takip ederler. Aradan da dersler çıkarırız inşallahurrahman. Allah Teala Bedir gibi zaferler, ganimetler nasip eylesin. Amin. Uhud gibi hezimetlerden muhafaza eylesin. Amin. Tebuk gibi imtihanlarda kaybetmekten muhafaza eylesin. Amin. Yani bunlar Hendek'te inen melek orduları, Hendek'te gelen soğuk rüzgarlarla kafirlerin nasıl savuşturulduğu gibi Allah Teala bize de mededinden, imdadından rahmet, nusret rüzgarları estirsin fazl-ı kerim. Allahümme salli ala seyna Muhammedin ve ala aleyhi sallallahu aleyhi ve sellem. Amin, amin, amin. Dersin bidatinde, yani ilk derste iki ders yapmıştık. Birincisinde zikrettiğim üzere Ebu Cehil'lerin yolunda efendim Kinane oğullarının kabilesi var idi. Onlar da Kinane oğullarıyla kavgalıydılar. Ve biz Bedir'e çıkarken çıkarsak onlar arkamızdan Mekke'yi yağmalayabilir, bize zarar verebilir diye düşünüyorlardı. O arada onların efendisi yani lideri konumda olan Suraka isimli kişi Mekke'ye geldi. Halbuki o Suraka değildi. İblis Suraka'nın suretine girmişti. Bu Suraka sahabe olmadı ben. Sonradan Müslüman olmuş mu? Hangisi? Kaç tane Suraka var? Şimdi hepsini birbirine karıştırmayın. İsimler çok vardır yani. Efendim, Suraka İbni Malik İbni Cüşem El-Müdlici El-Kinani. Bu tabir ile geçiyor. Yani isimler çoktur. Bak Bedir ehlinde görüyorsunuz. Sayarken, değil mi? Bir Abdullah'a girdik, çıkamıyorsun. Bir Amr'a giriyorsun, bir Zeyd'e giriyorsun. Bazılarında 10-15 tane aynı isim var. Onun için onun babasını bilmek lazım, ondan sonra kabilesini bilmek lazım. Ensari mi, Ensari ise Evsi mi, Hazreci mi? Çünkü Ensardan olmak da yetmiyor. Aynı isimde Ensardan iki tane çıkar. Baba ismi de tutsa, bu sefer Evsi mi, Hazreci mi? Zaten burada Hazret çoktu yani. Bedir Muharebesi'nde Ensar'ın Hazret kısmı ağırlıktaydı. Mübarek kabile zaten. Evs de çok mübarek, Hazret de çok mübarek. Rıdvanullahi Teala aleyhi mecmain. Ensar'ı onlar teşkil ediyorlar. Medine halkını. Şimdi iblis şeytanlarla beraber bir ordu, bir de cinlerin müşrikleriyle beraber, cinlerin müşrikleri nasıl ki melekler yardıma geliyor, Müslüman cinlerden 70'i yardıma geldi, cinlerin de müşrikleri ve şeytanlar bir ordu şeklinde, suretinde Kinane oğullarından toplanmışlar. Yanlarında da bir sancak almışlar. Reisleri de zaten Suraka Mekke'den beri bunlara لَا غَالِبَ لَكُمْ لَوْمْ مِنَ النَّاسِ Bugün insanlardan size galip gelecek yok. Ben de sizinle beraberim. Arkanızı da düşünmeyin. Hani bizden dolayı davalıyız biz sizle diye düşünmeyin. Biz size burada destekçiyiz demişti. Ve bu desteğini Bedir'e gelene kadar sürdürdü. Tam savaş anında Hazreti Cibril ve melekler görünmeye başlayınca yani insanlar alenen görmüyorlar. Fakat iblis görüyor. İblis de görüyor. Cinler de görüyor. Diğer iblisin ordusunda şeytanlar var. Onlar da adam kılığına girmişler. Kinane oğullarından görünüyorlar. Onların aynı adam bakıyorsun. Nasıl ki Hazreti Cibril Dihye zannediyorsun. Hazreti Cibril. Burada da Suraka zannediyorsun. İblis. Suraka'nın haberi yok. Suraka köyünde. Suraka orada haberi bile yok mevzu ne olduğundan. Cibril Hazretleri ile meleklerin nazil olduğunu görünce Suraka'nın yani iblisin eli müşriklerden birinin elindeydi. Belki bazı eserlerde o müşrikin adı vardır ama burada geçmiyor. Mühim dediği hemen elini o müşriğin elinden sıyırdı çekti. Böyle el ele tutuşmuşlar. Harbe gidiyorlar. Elinden sıyırdı çekti. Sonra geri geri ökçesinin üzerine geri geri efendim kaçmaya başladı. O yandaki müşrik dedi ki ey Suraka sen bizim carımız, komşumuz, yardımcımız olduğunu iddia ettin. Buraya kadar da geldik. Şimdi dedi ne yapıyorsun böyle ya? Hareketine bir mana veremiyorum. İşte ayet-i kerimede geçen konu budur. Ne dedi? اِنِّيَ رَا مَا لَا تَرَوْنَ اِنِّيَ خَافُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ شَد۪يدُ الْعِقَابِ Ben sizin görmediklerinizi görüyorum. Yani melekleri siz görmüyorsunuz. Meleklerle bu harp kazanılmaz. Ben Allah'tan korkuyorum. Suraka demiyor bu lafları. İblis diyor. Ben Allah'tan korkuyorum. Allah'ın dediği azabı çok şiddetlidir. Ben sizi buraya kadar getirdim. Cehennemin ağzına. Buradan geberip doğru cehenneme gidersiniz demek istiyor. Ben bu işte yokum çünkü benim müsaadem var. Kıyamete kadar yaşayacağım. Niye sizden gebereyim? Onun için geri kaçıyorum dedim. Hazreti Katade öyle derdi. İblis doğru söyledi. Hakikaten iblis Ebu Cehil'e göre Allah'tan daha çok korkar. İblis Allah'tan niye çok korkar? İblis Allah'ı en iyi tanıyanlardan biridir. Hakkıyla marifet yok. Yani hakkıyla tanımış değil ama Allah Teala'nın neler yapabileceğini efendim en iyi o bilir. Yenbu'ul Hayat isimli eserde zikrediliyor ki İblis, tabii bu da biraz denmez ama yani işte o kitaptan nakledim. İblis Arif-i Billah idi. Yani ne demek? Allah'ı tanıyan biriydi. Ama Arif-i Billah evliyada en yüksek makamdır. Ayrı dava. Biz burada İblis'e Müslüman demiyoruz. Ama ne bakımdan? Çünkü gücünü biliyor. Cennetteydi, meleklere vaizlik ediyordu. Bu alemleri bile 18 bin alemde secde etmedik, yer bırakmamış. Her şeyi biliyor. Biz ne biliyoruz? Biz Halit Caddesi, Ahmet Yesevi Derneği'ni biliyorsak, ne âlâ, onu bile bilmiyoruz. Onun bile yolunu kaybettik. Yani bizim bildiğimiz yerler çok küçük yerler. Bizim gördüğümüz eserler çok küçük. Biz böyle arada 4.5, 6.3, Allah 7'sinden muhafaza etsin. Böyle bir ara sıra bir sallanıyoruz. Sallanınca Allah diyoruz. Sallanma durunca da 30 sene sonra bir daha sallanana kadar ben zaten ölürüm. O arada yememe içmeme bakayım diyoruz. Ve böylece depremler arasında Allah'ı ara sıra hatırlıyor. Çünkü sallandığı zaman bu ne kuvvet ya. Nasıl sallıyor falan. Ne kuvvet. Cebrail Aleyhisselam'ın kanadını tüyüyle sallar ya. Tüyüyle. Sen ne zannediyorsun Allah-u Teala kendi zati kudretini taalluk ettirse, tahakkuk ettirse zaten. Kün, ol, bitti. Öl, bitti. Patla, gitti. Kıyamet nasıl patlayacak? Bir anda göz açıp kapamadan paramparça. Hiçbir şey yok. Şimdi bunu iblis bilmiyor mu? Müslümanlardan iyi biliyor. Onun için Allah'ı biliyordu, tanıyordu. Allah'ı tanıyan Allah'tan korkar diyor. Evet. Şimdi Suraka tabii vaziyetinde. Geri gidince Ebu Cehil tabii hep devrede. Ebu Cehil nida etti. Ya maşara Kureyş! Ey Kureyş cemaati! Sakın Suraka'nın sizi burada yardımsız bırakması, harp meydanında sizi rüsva etmesi, hizlan deniyor Arapçada. Mahzul olmak, yani yardımsız kalmak. Sizi yardımsız bırakması sizi dertlendirmesin. Önemsemeyin bunu. Çünkü o zaten Muhammed'le anlaşmalıydı. Ebu Cehil de tam hurafeci ya. Uydurdukça kaydırıyor. Ya nereden çıkarttı bunu şimdi? O dedi onunla anlaşmalıydı sallallahu teala aleyhi ve sellem. Şimdi dedi planı devreye soktu. Bu zaten dedi bizim kan davalımızdı. Biz buna mı güvenerek çıktık yani? Geldi buraya kadar demek ki numaraymış dedi. Hiç mühim değil. Dedi ki Lat ve Uzza'ya yemin ederim ki biz dedi Muhammed ve ashabını sallallahu teala aleyhi ve sellem iplerde esir olarak bağlamadıkça asla buradan dönmeyeceğiz. Hepsini köle yapacağız, esir yapacağız, öyle döneceğiz. Sakın dedi öldürmeyin. Mümkün mertebe dedi sağ yakalayalım, ellerini bağlamak suretiyle götüreceğiz. Yani hiç Allah'tan haberi yok ya. Meleklerden haberi yok, bir şeyden haberi yok. Ecehelü menfilas. Cehaletin babası oldu yani. Allah bilmeyen adam ordinaris profesör olsa Ebu Cehil'dir yani. Cehaletin babası daha ne olacak? Ne bilecek? Allah'ın bilmeyen ne bilebilir ya? Şunları araştırmış, bunları karıştırmış. Şundan doktora, şundan master, şundan caster. Ne oldu? Herif bir şey. Ya sahibini tanımıyor. Sahibini tanımıyor. Bu adamdan ne? Onun ilminden ne istifade edilir ya? Rabbini bilmeyen adamdan. Bereketsiz, hayırsız. Böylece hani bu kıssayı devam edeceğiz de aradaki konuşu tabi bu Cehil geberdi artık sonunda o kıssaya devam edeceğiz şimdi. Kureyş'ten geri dönenler döndü. Esir alınanlar oldu. Baktılar geldiler Suraka Mekke'de. Yani Kinane oğullarının Surakası Mekke'de. Nasıl olmuş durum? Çıkmıyor değil mi böyle bir şey? Evet. O sahabeden Suraka olanlara bak. Onların İbn-i kim? Oradan çıkarırız. İbn-i Malik varsa İbn-i Cüşem'den ikinciye gideceğiz yani. İbn-i Malik rastlarsa o İbn-i Cüşem mi? Suraka ismiyle çıkıyorsa. Efendim, Suraka'yı Mekke'de buldular. Dediler, ey Suraka yaptığını beğendin mi? Safları deldin. Yani saf olmuştuk. El ele tutuşmuştuk. Yırttın geçtin. Bizi moralimizi bozdun. Sonra da bozguna düşürdün. Yani sanki onun gitmesiyle bozgun oldu. Halbuki bütün dünya yanlarında olsa yine bozgun olacaktı da. Meleklere kim dayanır ama. İşte ona da bahaneyi ona attılar. Suraka dedi ki, vallahi ne ben Bedir'de bulundum, ne de ben böyle bir şey biliyorum. Siz ne anlatıyorsunuz ya dedi. Dediler, ne kadar yalanı doğru gibi konuşuyorsun dediler ya. Çok inandırıcı konuşuyorsun dediler. Yani gözümüzle görmesek inanacağız dediler ya. Sen bu işi yaptın diye biz oradaydık dediler. Sonra Bedir'de bulunan kafirlerden bir kısmı Müslüman oldu. Bayağı esirlerden Müslüman olan var. Daha sonra da Mekke fethinde zaten kalanlar da hepsi Müslüman oldular. Müslüman olunca Müslüman olan bazı zatlar tabii Medine'ye geldiler. Medine'ye gelince bu ayeti şerifeyi işittiler. Yani o zamana kadar bu ayet-i kerimeyi bilmiyorlar. Estağfirullah ve izzeyyene lehumuş şeytanu e'malehum. İlk derste okumuştum. Şeytan onlara amellerini süslü gösterdi. Çok iyi iş yapıyorsunuz. Bu işi bitirmek lazım. Hadi çıkın Bedir'e falan şeytan. İşte o Suraka suretindeki şeytan, ayetteki. Ve kâle dedi ki onlara, o vesvese gibi demedi. Vesvese nedir? Adamın içine bir şey getir, fıs fıs fıs fıs. Kimseyle konuşmazken burada sen bir vesveseye girebilirsin şeytan tarafından. Öyle değil. Ayette diyor ki, dedi diyor. Çünkü Suraka şekline girince insan olarak geldi. İnsan olarak konuştu. La galibe lekum levme minen nas. Bugün insanlardan hiç kimse size galip gelemez. Ne kuvvetli ordu düzdünüz ya. Ve inni carul lekum. Benden de endişelenmeyin. Benim kabilemle beraber ben de sizin destekçinizim de. Felemma teraetil fiyetani. İki cemaat, iki ordu birbirini görünce ne kesale akıbey. Ökçeleri üzerine gerisin geri tornistan etti. Ve kâle inni beri'un minkum. Ayeti tam okuyorum şimdi. Ne dedi? Bak dedi. Aynı Mekke'de onlara gidetti, sonra Bedir'de geri kaçarken ne dedi? Ben sizden uzağım. Dediler sen ne yapıyorsun ya? İnni yara ma la teraune. Ben sizin görmediklerinizi görüyorum. Sizin bir şeyden haberiniz yok. Ahmak gibi gidiyorsunuz. İnni hafullah. Ben Allah'tan korkarım dedi. Siz Allah'tan da korkmuyorsunuz. Ne biçim gavursunuz dedi yani. Vallahu şedidül ikab. Allah azabı çok şiddetli olan. İşte bu ayet-i kerimeyi bu ayet-i kerime Bedir'de nazil olmuş. Bedir hususunda. Bu Müslüman olan zatlar Medine'ye gelip hicret edip de sahabe arasına karışınca tabii devamlı Kur'an okunuyor, ayetler okunuyor, namazlar da okunuyor, dersler yapılıyor Mescid-i Nebevi'de. Bu ayeti duyana kadar Suraka'ya sahtekar diyorlardı. Ne zaman bu ayeti duydular? Suraka doğru konuşuyormuş, Suraka'nın haberi yok dediler. Şeytanmış o. Bize bunu diyen. Sonra geri kaçan. İblis Suraka suretine girmiş. O zamana kadar ayetin manasını anlamadılar. Ayeti duyunca olayı çözdüler. Dediler ki demek o surete giden iblismiş. Suraka'nın hiç haberi yokmuş. Yani tabii sahabe-i kiram döneminde böyle şeyler oluyordu. Şimdi de olma tehlikesi var. Yani ahir zamana doğru gittiğimizde daha kıyamete yaklaşan süreçlerde ne buyuruyor hadis-i şerifte? Size birisi konuşma yaptığı zaman, vaaz, nasihat, hutbe, irad ettiği zaman siz onun aslını, neslini, şeceresini, bu hoca nereden çıktı, kimden geldi, anası kim, babası kim, tanıyan var mı? Araştırınız. Çünkü iblis ahir zamanda hoca kisvetinde bizzat vaaz edecek. Yani kürsüden konuşma yapacak, kürsüden, minberden. İblis ama. Yani çünkü neden? Belki bir adamın suretine de girer çıkar. O adamın da haberi olmaz. Onun için tabii konuştuğu da önemli, ne konuştuğu da önemli. Aslında kimin konuştuğundan çok ne konuştuğu önemli. Beni de görseniz konuşuyorum, yanlış konuşuyorsam bana uymayacaksın. hocamdır, şeyhimdir, evliyadır, havada uçuyor, denizde yok öyle bir şey. Şerata muhalif konuşan adama lafına uyulmaz. Sünnete muhalif, şerata muhalif, delilsiz, ayet hadissiz, içtihatsız, icmasız, kıyassız, kaynaksız konuştuğu zaman bir adam, sen niye dayanıyorsun ya? Yani bunun, iblisin bunun şekline girmesiyle kendisinin bu yanlışı söylemesiyle de fark yok. Mühim olan, hakkı bildiğimiz zaman, ehli sünneti bildiğimiz zaman elimizde ölçü olur. O ölçüyü herkese uygularız, uyanı alırız, uymayanı atarız. Allah Teala ehli sünnet şuuru bizlere ihsan eylesin. Amin. Böylece muharebe geldik şeye şimdi. Suraka kaçtı. Kılığında iblis geri döndü. Adamlarla beraber Ebu Cehil'lerde bir bozgun oldu yani bir sıkıntı. Ama Ebu Cehil devamlı farkındaysanız işi tedarik ediyor ve mevzuyu kapatıyor. Yeniden insanlara gaz veriyor. O arada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eline bir avuç çakıl taşları aldı. Hazreti Cibril emretti ki eline bir avuç taş al, toprak al yerden. Küçük toprak içinde yani. Küçük küçük kumdaki gibi taneler var. Bir avuç yettiği kadar aldı Hazreti Cibril. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emretti. Dedi ki sen bunu böyle, orada var 1000 kişilik ordu. Sen bunu böyle onlara doğru sıçrat. Atmak senden, ulaştırmak Allah'tan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ne yaptı? Aldı mübarek eline bir avuç efendim kumu taşı. Şahetil vücuh dedi. Böyle attı. Bu şahetil vücuh efendim Hizbül Bahır meşhur evradımızdan efendim babamızdan Ebu'l-Hasen Şazeli Hazretleri'nin virdidir. Hizbül Bahır'da da geçer. Birçok virtlerde de Evliyaullah'ın okudukları virt deniyor ona yani. Efendim Hizbül Nasır var, Hizbül Ber var, Hizbül Bahar meşhur da daha dolu hizipler var. Yani birçok evliyanın virtten de bu geçiyor. Şahetil vücuh. Ne demek? Yüzler kötü oldu. Yüzler, suratlar kötü olsun yani. Bozulsun, çirkin olsun. Bozguna uğrayanın suratı nasıl olur? Hiç efendim güleç olmaz, hiç neşeli olmaz. Çirkin olur. Yüzler çirkin olsun dedi. Şahetil vücuh, şahetil vücuh. Efendim, tabii Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Ayette var mı o? Ve'anetil vücuh var. Hı? Şahet. Yani ve'anetil vücuh da bu manada peşine zikrediliyor vitlerde. Ayet-i Kerime'de ve'anetil vücuhu lil hayyil kayyum. Hay ve kayyum olan Allah'ın karşısında suratlar eğildi. Boyunlar eğildi manasına geliyor. Bu da hadis-i şerifte geçiyor. Şahetil vücuh. Yüzler çirkin olsun. Oldu yani. Kesin olduğun olacağından dolayı. Mevla Teala ne yaptı? Bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem attığı bir avuç taştan, çakıldan her birinin gözüne, burnuna mutlaka bir parça girdirdi. 1000 tane gavurun bir avuç, hem de aralarında onlarca metre var. O kadar uzak mesafeden atıyor, hepsinin, şeyde de biliyorsunuz 100 kişi vardı hani, Mekke'den çıkarken hicret kıssasında da bunu anlatıyoruz ya. Orada da Yasin-i Şerif'i okudu. Yasin-i Şerif'te Cehennem Bey'in edime kadar fark şey ne? Fömle absurun attı. 100 kişinin hepsinin kafasına kum isabet etti. Burada 1000 kişi vardı. 1000'e yakın. 990 gibi. Bunların hepsinin Allah-u Teala hem gözüne soktu hem burnuna soktu. Gözüne de bir şey girdiği zaman insan çok uyuz olur yani. Ve gözde hemen sulanma hasıl olur. Gözde çok hassasiyet olduğundan ve burnuna, ağzına girmeye benzemez. Göz acayip rahatsız eder insanı yani. Hepsinin gözüne ve burnuna Mevla bir şey soktu. Ve böylece o mübarek eliyle atması, yani kurban oldum Allah-u Teala, onları yoldayken de bozguna uğratabilir. Ama illa Mevla böyle bir avuç taş al, o taşı suratlarına at. Sebepler alemindeyiz. Ben bozguna uğratacağım ama bir sebeple yapacağım. Sen de bir faaliyet göster. Şahetil vücuh buyurunca efendim bozguna uğradılar. Yani bozgun o noktada başladı. Allah Teala bu hususta, yani Kur'an-ı Kerim'inde de Estağfirullah فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا اِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ذَٰلِكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ مُهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ اِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَاِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَاِنْ تَعُودُوا نَعُدْ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Ey Müslümanlar! Siz o kafirleri katletmediniz. Lakin Allah onları gebertti. Habibim sen attığın zaman sen atmadın. Ama işte bak, sen attın diyor, sonra atmadın diyor. Yani görünüşte sen attın. Ama hakikatte Allah attı. Çünkü neden? Senin atmanla beraber bin kişinin gözüne burnuna girmezdi. Benim kudretimle beraber, devreye kudretimi sokarak ben orada özel bir halk ve icat yaptım. Yoksa bir avuç toz, toprak bin kişinin gözüne burnuna nereden gelecek? Bir kişiye bile gitmez yani o kadar mesafeden. Sen attın, sebepler alemindesin. Atacaksın, elini hareket ettireceksin, kaldıracaksın, bir avuç alacaksın. Vazifeni yapacaksın. Cibril ne dedi? Yaptın. Sen attın. Ama sen attığında sen atmadın. Burası tasavvufta kader mevzuunda, takdir ilah mevzuunda, halk-ı ef'al-i ibad, kulların fiillerini Allah'ın yarattığı meselesi mutezileye karşı reddiyelerimizde çok büyük delil. Sen attın ama sen atmadın. Yani sen yaratmadın. Lakin Allah attı, Allah yarattı. Yoksa sen yaratamazsın. Müminlere güzel bir imtihan yaptım. Güzel bir nimetle onları mükafatlandırdım. Allah her şeyi işitendir. Her şeyi bilendir. Allah Teala kafirlerin tuzaklarını, hilelerini zayıflatandır. Allah Teala şimdi burası çok önemli. Cümle-i ismiye ile geliyor. Yani cümle-i ismiye olmasında da devamlılık arz ediyor. Fiiliye olduğu zaman mazi fiil geliyor. Mazi fiil geçti oldu bitti oluyor. Muzari fiil geliyor olacak oluyor. Hal ve istikbal oluyor. Cümle-i ismiye geldiğinde bu çok önemlidir. Çünkü ne buyuruyor? Devamlı surette Allah Celle Celaluhu kafirlerin tuzaklarını zaafa uğratandır. Uğratıcıdır. Uğrattı demiyor. Uğratacak demiyor. Uğratıyor demiyor. Uğratıcıdır. Buradan ne anlıyoruz? Bugün de kâfirlerin hilelerini zayıflatan Allah-u Teala'dır. Bugün de Allah-u Teala devrededir. Devamlı kâfirlerin, masonların, Yahudilerin, Siyonistlerin, efendim, Patrikhane'nin, Vatikan'ın vesair dünya müşriklerinin ve kâfirlerinin birçok planı ve hilesi vardır. Ama Allah Teala daimi surette onların hilesini zaafa uğratıcıdır. Bu ne demektir? Allah'ın bu sıfatı devamlı işliyor. Ondan biz bir nefes alabiliyoruz. Yoksa bize burada Patrikhane'nin 1,5 kilometre yakınında konuştururlar mı? Onların gücünü görmüyor musunuz dünyevi güçlerini? Görmüyor musunuz? Bu kadar Siyonist, bu kadar Yahud, bu kadar hain kafir var iken Efendi Hazretleri öyle buyururdu. Bizi bir kaşık suda boğar bunlar. Bir kaşık suda boğar. Bize nefes aldırmazlar, gözümüzü açtırmazlar. Ama elhamdülillah Müslümanlar 2 milyara yaklaşmışız. Ve dünyada da elhamdülillah bayağı bir faaliyetler yapmaktayız. Avrupa'nın göbeğinde dünya kadar mescitler, dünya kadar cemaatler, sohbetler yapılıyor. Bütün dünyada, Rusya'da. Biz Vatikan'ın dibinde bir bayram ben orada rastladım. Orada bir bayram namazına gittim. Aman yarabbi. Mescit ne kadar bu? Fatih Camisi'nin iki katı, üç katı. Hemen Vatikan'ın yakınındaydı. Bayram namazını üç kere kıldılar. Cemaat almıyor. Almıyor. Biz birinci cemaatle kıldık. Gece teheccüde gitmişydim. Ondan sonra dediler ki işte 8'de bir daha bir cemaatle olacak taşıyacak. Dediler 10'da bir daha bir cemaatle olacak taşıyacak. Vatikan birkaç kilometre ilerledi. Çünkü Mevla bunları devamlı zayıflatıyor. Gözlerine soka soka İslam'ı Müslümanları artırıyor, ilerletiyor. Elhamdülillah. Onun için kurban olduğum ben hilelerini zayıflattım buyursaydı Bedir'e taalluk edecekti. Ama zayıflatıcıdır, devamlı zayıflatıcıdır. Onlar güçlenmeye çalışıyor, Allah Teala hemen planlarını bozuyor. Ey Mekke ehli müşrikler buyuruyor. Fetih mi istiyordunuz? Fetih ne demek? Arapçada fetih, hüküm demek. Mesela Şuayb Aleyhisselam'ın duasında da var. رَبَّنَ اَفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَاَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ Bu dua, Kur'an-ı Kerim dualarının birinci cildinde. Şu ikinci cildi daha çıkaramadım. Birinci cilde çünkü sure itibariyle. Rahat suresine kadar yaptık ya birinci cilde. O da oldu kaç yüz sayfa tabii. Bu dua çok önemlidir. Hasmı ile arasında Allah'ın hüküm vermesini isteyenler bu duaya sarılacak. Şuayb Aleyhisselam'ın duası. Burada da fetih kelimesi geçiyor. Efendim, Kur'an-ı Kerim dualarının hangi sayfasında acaba onu bulabilirseniz söyleriz yani. Çünkü herkesin hasmı var, davalısı var, düşmanı oluyor, iş yerinden oluyor, komşudan oluyor, akrabadan oluyor. Birçok insan yani zulüm yaparak haksız yere insana sıkıntı veriyor yani. Hepimiz bu toplumda yaşıyoruz, görüyoruz. İşte bu duaya devam ediyor. رَبَّنَ اَفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ Ya Rabbi, bizimle kavmimizin arasında hak ile hükmet. Aramızda fetih yap. Fetih ne demek? Fetih, hüküm ver demek. Açılım yap. Açılım neyle oluyor? Hele kapışmışsınız bakalım, hele dur. Sen haklısın, sen haksızsın. Bu duayı yapacak adam, kendinin haklı olduğuna inanıyorsa yapsın. Haklı olduğunu bilmiyorsa, yaparsa, Allah'a demiş oluyor ki Celle Celaluhu, hak ile hükmet. Zaten Allah Teala batılıyla hiçbir zaman hükmetmez. Hak ile hükmettiği zaman, belki de sen devrilirsin, o da başka mesele. Ama ben İslamoğlu'na karşı, Mehmet Okuyan'a karşı, Aziz Bayındır'a karşı, Vehhabilere karşı, Şia'ya karşı, hepsine karşı bu duayı yapıyorum. Siz de şahit olun. Ya Rabbi onlarla bizim aramızda hak ile hükmet. Ve ente hayrul fatihin. Hükmedenlerin hayırlısı sensin ya Rabbel alemin. Neden? Ehl-i sünnet itikadımda düzgün olduğuma ve onların batılda olduğuna inanıyorum da ondan bu duayı yapabiliyorum. Şimdi, komşuyla aranda bir husumet var, tarladan, şuradan, buradan bir meseleler çıkmış, belki de haklı değilsin. O zaman bu duayı yaparsan Allah hükmeder, hak ile de hükmeder ama bir de bakarsın sen devrilmişsin yani. Ona göre duaları da haklı olduğuna bildiğin ve inandığın noktada yap. Çünkü bu icabında kendi aleyhine bedduaya da dönmüş olabilir. Çünkü hak ile hükmedince o da haklıysa sen mağlup edecek Allah Teala. Çünkü Allah Teala kimsenin hatırını saymaz. Allah Teala hakkı sayar. Allahu la istahamel hak. Haktan haya etmez buyuruyor. Hep hak üzere hükmeder buyuruyor. Kale rabbi hukm bil hak. Ya Rabbi hak ile hükmet. Ve Rabbuna Rahmanul Mustaanu ala ma tasifun. Sizin anlattıklarınıza karşı bu kadar batıla, bu kadar şirke, bu kadar bid'ata karşı yardım istenilecek ancak Allah-u Teala'dır. Bu dualara, peygamberlerin duaları, Kur'an-ı Kerim dualarının özelliği farklı bir şey. O Kur'an-ı Kerim duaları kitabının birinci cildinde. Yani sırf bu mübarek kitap 600 küsur sayfa. Daha ikinci cildinde Kur'an-ı Kerim'i bitireceğiz. Bütün duaları bitireceğiz inşallah. Bu mübarek duayı çok güzel bak burada anlatmışım. Sayfelerce anlatmışım inşallah. Size de ilminize ilim katacak. 240. sayfa. A'raf suresinde geçen dördüncü dua. El-A'raf suresinde geçen dördüncü dua. Şuayb Aleyhisselam'ın kavminden kurtuluş için yaptığı tevekkül ve fetih duası. Fetih ne demek? Yani Hüküm demek. Allah hak ile hükmetti. İstanbul'u fethetti Hazreti Fatih ne demek? Allah hak ile hükmetti, hakkı galip etti. Onlara fetih verdi Konstantin'i. Efendim Bizans'ı bitirdi. Çünkü Hazreti Fatih'in ordusu hak üzereydi. Fetih o demek. Burada çok muazzam bir dua. Faydalı izahlar 240'ta başlıyor. 41, 43, 45. Ne kadar şu ay başlamında, ne kadar önemli şeyler anlatılıyor. 47. Allah Allah. Daha da devam ediyor. 253. 253'te Rabben eftah beynena diye duanın okunuşu ve biz bu duayı niçin okumalıyız? Duanın okunuşu 54'te. En sonda yapıyorum ya. Oradan 5. duaya geçiyor Araf'ta. 254. sayfada şeyden başlıyor. Vesi'a Rabbuna kulle şeyin ilma. Rabbimiz ilim bakımından her şeyi kuşatmıştır. Alallahi tevekkelne. Ancak Allah'a tevekkül ettik. Ondan sonra Rabben eftah geliyor. Bir evvelki ayetten başlamak suretiyle. Çünkü önce Allah'a methedeceksin. Bütün dualarda önce Allah-u Teala'yı methedeceksin. Methetmeden evvel bir şey istenmez Allah-u Teala. Neyle methedeceksin? En azından elhamdülillahi rabbil alemin. Hamdü sena edeceksin yani. Ama Kur'an-ı Kerim'de, hadis-i şeriflerde birçok methiye var değil mi? Sübhane rabbiyel aliyyil e'lel vehhab. Şimdi orada bütün dualara başlama istiftah. İstiftah fetihten geliyor yine açılım, başlama. Bütün duaların başında ne diyoruz? Sübhane rabbiyel aliyyil e'lel vehhab. Rabbimi tenzih ederim. Rabbim kim? Rabbim el-Ali. Çok yüce. El-E'la. Yücelerin yücesi. El-Vehhab. Karşılıksız bolca veren. Ne demek istiyorsun? Ya Rabbi sen karşılıksız bolca verensin. Ben şimdi bir şeyler isteyeceğim. Önce methedeceksin. Peşine isteyeceksin. Sünnet-i Seniyye'ye ittiba eden, dua adabına uyan zaten bunların hepsini yapar. Yoksa rastgele pat diye Ya Rabbi bana bir uşak ver, kuşak ver bilmem ne. Bu şekil dualar edebe muhayirdir. Sünnete de muhaliftir. Evet. Şimdi ne buyuruyor Ad-i Kerime'de? Ey müşrikler! Fetih mi istediniz? Fetih istediniz ne demek? Ebu Cehil dayanamadı. Dedi ki, Allah dedi Muhammed işte, sallallahu aleyhi ve sellem. Geçen derste, yani ya evvelki ya birinci derste. Ne dedi Ebu Cehil çıkışta? Bedir'e çıkışta dedi ki, artık Allah aramızda bir hüküm versin dedi. Ben dedi bu Bedir'e gideceğim, artık son noktayı Allah koysun dedi yani. Biz mi haklıyız, bu mu haklı, görelim dedi. Ve bu lafı dediği için Mevla da buyuruyor ki, fetih ve hüküm mü istiyorsunuz? Alın da size fetih geldi. İşte Bedir'de hükmümü verdim buyuruyor. Eğer yine de kurban olduğum daha gebermemişler tabii. Vazgeçerseniz bu sizin için hayırlı olur. Şirki bırakın. Orada tövbe ettik deyin, iman edin, bitti. Sahabe olursunuz, cennetin âlâsına çıkarsınız. Vazgeçerseniz bu sizin için hayırlı olur. Yok biz bir daha deneyeceğiz. Bir daha denediler Uhud'da. Bir daha denediler Hendek'te. Siz mi denersiniz? Bir daha denerseniz biz de yeniden Habibimize, sahabesine yardıma döneriz. Biz size yine hezimeti, mağlubiyeti yeniden yaşatırız. Sizin ordunuz, cemaatiniz asla sizden zerre kadar bir şey def edemez. Ne kadar da çok da olsanız şüphesiz Allah müminlerle beraberdir. Allah Teala tarafında, kimin tarafında ise bitti. Melek de lazım değil, deve de lazım değil, at da lazım değil, silah da lazım değil. Ama sebepler alemindeyiz, tedbirinizi alın buyuruyor. Ama ben kiminle beraberim? Ben müminlerle beraberim. Şimdi biz müminler canibinde, müminler olarak Mevla bizimle beraber iken niye bu rezilliği yaşıyoruz? Kalmışık Trump'ın eline, o da bakıyor CIA'ya, Mossad'a, onlar böyle Pentagon'a. Bütün dünya Pentagon'dan yönetiliyor. Oradan da Pentagon'un da şeyi, adresi Tel Aviv'den yönetiliyor. Pentagon da Tel Aviv'den yönetiliyor. Bunlar bir avuç efendim süfeha, ezilla, hakir insanlar. Allah Celle Celaluhu bunlarla asla beraber değil. Bu adamlar nasıl böyle oluyor da? Biz bu nedir biçareliğimiz? İşte biz Allah'la beraber değiliz, İslam'la beraber değiliz, Ehl-i Sünnet'le beraber değiliz. Biz bir oradan bir buradan bulamaç yapmışız işi, yardımlar çekildi. Yani bütün dünyayı fetheden ecdadın ahfadı olarak şurada bir avuç sur içini nasıl koruyacağız, kurtaracağız? sur içinde bir ekümenik projesi olmasın diye bunları konuşuyoruz. Şu acizliğimizi görüyor musun? Türkiye'yi, İstanbul'u bıraktık. Şurada sur içini bu gavurlardan nasıl kurtaracağızın derdine düşmüşük. Bu reva mı bize ya? Nerede o izzetler yani? Ama neden? Onlar İslam'a uyuyordu, Kur'an'a uyuyordu, sünnete ittiba ediyordu. Ulemaya soruyordu, Şeyhülislam'a danışıyordu. Fetva hayetleri vardı. Böyle sen kendi kafana göre efendim bu memlekette iş yaparsan ne olur sonu? İşte hocayım diye çıkan bir FETÖ'nün yaptığı hezimete, bozguna bak. 50 senesini memleketin aldı götürdü. 50 sene. Belki de yüzlerce sene geri götürdü de 50 senedir bu milleti meşgul edip fitresini, zekatını toplayıp milletin parasıyla, yardım parasıyla ya bu adam bidat ehli, bu adamlar efendim Kur'an'a uymuyor, sünnete uymuyor. Desen, dedik dedik. Anlatamazsın ya, anlatamazsın. Sen diyor onun aleyhine niye konuşuyorsun diyor ya, o çok hizmet ediyor dediler bana. Herkes dedi böyle bana. Birkaç Müslüman sizin gibi garibanlar bana inanmış olabilir. Herkese de fitne çıkarıyorsun ya sen. Ama kardeşim, Kur'an'a, sünnete uymuyor. Konuşma uymuyor, içerik uymuyor, itikat uymuyor. Muhammedur Resulullah'sız bir İslam teklif ediliyor. Yok. İşte şimdi de aynı meseleler dönüyor. FETÖ'den kurtuluyorsun, METÖ geliyor. METÖ'den kurtuluyorsun, işte efendim, okuyan geliyor, yazan geliyor, çizen geliyor, biri geliyor. Milletin, kendi Müslümanlar, kendi kanallarında, efendim, Müslüman diye geçinen adamların kanallarında bu batılları konuşturdular Ramazan boyunca ve millete bunları dinletiyorlar, bilmem ne bilmem. Ondan sonra. Ah dedi kardeşim, cemaattan ayrılan, ehli sünnetten ayrılan, iflah etmeyecek. Ne dünyada ne ahiret. Bir ehli sünnet itikadını öğrenelim bir defa ya. Şu itikadı bilmeden nasıl yapacağım? Adam İmam Hatip'i bitirmiş, ilahiyatı bitirmiş. Bir şeyden haberi yok. Eyüp Sultan Hazretleri'nin yüzü su hürmetine istenir mi diyorsun? Şirk olur diyor. E desene sen Vahabisin. Desene sen Vahabisin. Niye? Yüzü su hürmetine istenir. Şirk desen Vahabi, kesin Vahabi. Çünkü yüzü su hürmetine istemek ehl-i sünnette tevessüldü. Ve tevessülün bütün ayetten, hadisten delilleri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geçmiş peygamberlerin hürmetine istiyor da. Şirk mi oldu şimdi? İbn-i Mace'de hadis var. Bi hakkı nebiyike vel enbiya-i kabli. Ve bi hakkı Allah'ım neyse bi hakkı salihine bi hakkı salihine ilek bi hakkı salihine aleyk. Yani senden isteyenlerin hakkı için istiyorum. Senin yoluna, cemaatta, namaza yürüyenlerin hakkı için istiyorum. Şirk mi oldu şimdi bu hadis? Ve bi hakkı râhibine ilek. Sana rağbet edenlerin hakkı bahşi için istiyorum. Bu sabah namazına veya cemaata, namaza evden çıkarken okunacak dua. Bu şeyde var, dualarım kitabında var. Okuyor musunuz bilmiyorum. Biz zaten evden cemaata çıkmıyoruz ki hoca efendi. Onun için hiç lazım olmuyor tabii diyorsunuz. Cemaata çıkanlara bayağı bir lazım bir dua. 70 bin melek görevleniyor bu duaya. 70 bin melek. İbn-i Mace hadisi yani. Daha ne arıyorsun? Kaynak soruyorsun sana. Al sana kaynak. İbn-i Mace'ye de inanmıyorsan git kendini nereye atarsan at. Hadis-i şerif sahih. 70 bin melek bu duayla görev. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile ve bi hakkil maşineylik sana adım atan yoluna cemaata yürüyenler hakkı için istiyorum diyor. Sen ne diyorsun? Yüzü su hürmetine istenmez. Onun için şu anda bu memlekette Müslümanım diyenleri deştiğin zaman bundan çoğu el üstünde çıkmayacak. Zaten onun için ne ekonomi düzeliyor, ne memleket düzeliyor, ne güven tesis ediliyor, ne terör duruyor. Bak bugün 3 tane şehit var. Bir tane Erzurum kırsalında oldu, 2 tane Hakkari'de mi? Bugün 3 şehit var. Daha geçen gün 6 tane şehit okuduk, bir gün evvel. Bir gün evvel burada değil miydik Perşembe? Aa bugün Cumartesi. Bak 6 şehit okuduk. Bugün yine, dün yine bir tane şehidimiz var. Onu da ruhu için okuyalım. Ali Gülnar. O dün şehit olmuş. Bugünkü 3 şehidin ismi daha gelmedi. Haberlere düşmedi. Erzurum'dan Hakkari'de. 3 şehit var. Her gün ortalama 2-3 şehit var. E sana Allah yardım ediyor mu şimdi? Ben müminlerle beraberim diyor. Sen o müminlerden misin şimdi? Değilsin abi. Sen o müminlerden olsan bu rezillik olmaz. Vatanımızın içinde her gün öldürülüyoruz yani. Vatanımızın içinde. Nasıl vatanımızın içinde bu güvensizlik var? Bu şirkin, bu dinler arası diyaloğun, bu Vahabiliğin, bu Şialığın, Bu pis itikatların uğursuz neticesidir. Ehl-i sünnet üzere vatanını milletini seven adamlar görevlerde olsaydı bugüne kadar bu memleket bu hale gelmezdi. Ama geçmişin enkazı hala da devam ediyor. Cenazeyi de kaldıramadık yani. Ortada kaldı. Terör duracaktı. Ne oldu? Azdı. Her gün şehit var. Ama şimdi böyle Allah ile Celle Celaluhu irtibat kurmadıktan sonra kazanamazsın. Ben kazandırırım. Sen atmadın diyor. Ben attım diyor. E senin kurşun attığında Allah atarsa Celle Celaluhu, top attığında atan Allah olursa Celle Celaluhu, o zaman o kurşun iş görür. Yoksa karavana. Sen, ben bu kurşunu silah atarken Allah da Celle Celaluhu benimle, atan Allah olsun itikadında mısın? Namazın var mı? Abdestin var mı? Orucun var mı? Zikrin var mı? İbadetin var mı? Ehl-i sünnet itikadı var mı? Yukarılarda, aşağılarda. Yani yönetim kadrosu. Askeriyede de, emniyette de, her yerde bu lazım. O zaman baş edersin Allah ile beraber. Celle Celal, öbür türlü benim şu kadar silahım var, şu kadar tüfeğim var, bilmem ne var. Amerika PYD'ye bilmem ne kadar daha katırlarla, tırlarla göndermiş. Dün yine yığdı silahı. Amerika PKK'ya yığdı, yığdı. E ne olacak abi bu iş? Ancak Allah ile beraber olanlar kurtulabilir. İşte Bedir Muharebesi burada. Önümüzde. Güçle kazanılmadı. Sayıyla kazanılmadı. Silahla kazanılmadı. Melek ordularıyla. E tamam da melek orduları yine gelir. Bütün muharebelerde gelir. Kıbrıs Harbi'nde de geldiler. Kuvve-i manevi olsun diye. Evliyaullah'ın ervahı gelir. Ama sen hala yüzü su hürmetine, istenene şirk dedikten sonra sana kim yardım eder ya? Sen git bir itikadını düzelt derler adama. Onun için ayet-i kerimeler acayip. Evet. Hazreti Ömer radıyallahu teala bu anlatıyor. Bedir günü olduğunda Kureyş bozguna uğrayınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm. Kaçıyorlar bir anda. Resulullah Efendimiz de kılıcını çekmiş. Kılıcını çekmiş diyor. Peşlerine düşmüş. Kovalıyor. Gavurları kovalıyor diyor. Baktım diyor. Harp meydanına inmiş de. Kaçanları kovalıyor. Bir yandan da şu ayeti oku. Es-sâdi billâh. Seyyuhzemul cem'u ve yüvellûned dubur. Bu da çok acayip bir ayettir. Yakında kafir topluluğu bozguna uğratılacak ve arka verip kaçacaklar. Arkalarını dönüp kaçacaklar. Bu ayet-i kerime çok önemlidir. Kamer suresinin 45. ayeti. Bu da Ali Hader Efendi babamızın virtlerindendir. Bu memleketi hepten gavur edip ezanı namazı da Türkçe'ye çevirdiler. Ezanı çevirdiler, namazı da çeviriyordular. Tam namazı da Türkçe'ye çevirmek üzereyken ve bütün İslamiyet'i bitirme kararları alındığında Ali Hader Efendi Hazretleri Kaddesallahu aleyhi ve sellem bu ayet-i kerimeyi okuyması ona bildirildi. Kitaplarda da, mücerrebatta da olabilir, var. Seyyuhzemul cem'u ve yüvellûnet dubur. 1001 kere. 1001 kere efendim okunuyor. Efendi Hazretleri bunu benim bildiğim zamana kadar, yani okuyabildiği döneme kadar hep devam etti. Eğer şey olursa dağıtalım derdi. Herkes 100'er tane okusun. Veya şimdi bazı kişilere görev verdiği kişiler, okuyanlar vardır. 1001 kere. Kafirlerin bozgunu için okunuyor. Seyyuhzemul cem'u ve yüvellûned dubur. Baştan Eûzü Besmele çekiyorsun, aralarda devam ediyorsun. Yani la ilahe illallah zikri gibi. Seyyuhzemul cem'u ve yüvellûned dubur. Neye niyet ediyorsun? Bu müşrik kavim, bu kitapsızlar, PKK'ya niyet ettin, PYD'ye niyet ettin, efendim Siyonizme niyet ettin, neyse. O niyette yakında bunlar bozguna uğratılacak ve arkalarını dönüp kaçacaklar inşallah. Bizim için de bu ayet-i kerime, Kur'an'dan dilediğin ayeti dilediğin manada alıp kullanabilirsin diyor hadis-i şerifler. Huz minel Kur'an, maşite li maşite. Bizim de karşımızda ne var? Bir müşrik topluluğu var. Bir dinsiz kitapsızlar cemaati var. Ehli İslam'a zarar zeval veriyorlar şu anda. Myanmar'ından tut, Filistin'inden, bütün dünyada görüyorsunuz. Orada Esed'in Nusayrileri, efendim o tarafta Şia'nın işgal ettikleri Husileri, bilmem neleri, hepsi Ehl-i Sünnet'i mağlup etmek için uğraşıyorlar. Dış düşmanlar, iç düşmanlar. سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرُ Mübarek 23. gece hürmetine, Kadir Gece olması çok rivati var bu gece. İnşallah önümüzdeki geceler çok değerli geceler. Bunlarda inşallah Allah Teala bu bozgunu bize göstersin inşallah. Amin. Amin. Bu zikrede devam edebilenler edebilir. Hanım kardeşlerden, dinleyenlerden düzgün okuyun. سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرُ Bin bir kere. Siz ehli sünnete muhalif olan bid'at ehliyle mücadelemiz var. Bunların bozguna uğraması için niyet edip okursunuz. İnşallahurrahman. Ama sen Filistin'e niyet ettin, ona da okuyabilirsin. Başka bir niyet ettin. Ama gavurların dağılması için okuyacaksın. Şer güçleri. Şer güçlerin bozguna uğraması. Maddi manevi imkanlarının dağılması için okuyacaksın. İnşallah. Onur Tekin, Erbil Arslan, Hakkari şehitleri, Ali Gülnar'da dünkü şehit, üç şehidimiz. Ruhlerce okuyalım buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhetin ve nefesin adede ma mes'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu. Ya Rabbel Alemin, hediyelerimizi kabul eyle, vasıl eyle, ruhlerini şad eyle. Kabirlerine daha girmedilerse kabirlerinde hazır eyle. Mahşer sabahına kadar baki eyle. İlk damla kanlarıyla affeyle, mağfiret eyle. Onları katledenleri kahreyle, mahvel. Perişan eyle Allah'ım. Bu kanı durdur ya Rabbela. Onları bozguna uğrat ya Rabbela. Kendi işlerine birbirine kırdır ya Rabbela. Asla bir Kürdistan devleti, bir kukla Siyonist devleti sınırımızda nasip etme ya Rabbela. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin. Ve alâ aleyhi ve sahibü sellim. Amin. Geride bıraktıkları ailelere sabr-ı cemil, ecr-i cezil, salih amellerle, hayırlı uzun ömürle, cennette cemeyle, ya Rabbel alemin. Allahümme amin. Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ aleyhi ve sahibü sellim. Çok zor iş ya. Bayram geliyor, bilmem ne yok, izne gelecek, bayrama gelecek. Terhisine şu kadar kaldı, beklerken cenaze geliyor. Yani çok zor bir mesele. Ama artık alışkanlık haline geldi. Yani her gün olan bir olay, vakay adiye kabilinden oldu. Aslında bu, yani yaşadan bu işi yaşayan aile için kendimizi onların yerine koyduğumuzda çok büyük bir iş. Ama bu bela başımıza nereden geldi? Efendi Hazretleri çok üzerine dururdu bu işin. Çok. Biz ehli sünnetten ayrıldık. İslam'dan, Kur'an'dan, sünnetten ayrıldık. اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذ۪يقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَبَعْضٍ Sizi fırkalara, gruplara ayırırım. Birbirinize, birbirinizin acısını, şiddetini, harbini tattırırım Allah buyuruyor. Biz bu belaya uğradık buyururdu. Bu ayet-i kerimeyi okurdu. Allah'ın azabına düştük. Yani bu azap değil de nedir kardeşim? Ramazanı yok, bayramı yok, şey yok. Bütün milletin çoluğu çocuğu askerde. Her dakika şehit geliyor. Yani bu azap değil de nedir yani? Bu nasıl böyle bir normalleşir ya? Bu azap ya. Tamam, şehit olana şehitlik makamdır, rahmettir, derecedir. Anladık ama... Yani Mevla Teala gidin canınızı tehlikeye atın buyurmuyor ki. Tedbir niye alınmıyor? Çelik yelekler niye giydirilmiyor? Bütün askere en iyi şekilde miğferler, çelik yelekler niye verilmiyor? Değil mi efendim? Bu para bu kadar vergi niçin toplanıyor? Yani bu vergileri helal hoşundan veriyoruz hepimiz. Dünya kadar vergi ödüyoruz yani. Oturduğumuz evden vergi ödüyoruz. Oturduğumuz evden. Zekatı olmayan evden vergi ödüyorum ya. Zekatı yok İslam'da. Bu kadar vergiler ödeniyor. Ya bu çoluğu çocuğa bir çelik yelek, bir miğfer, bir zırh, bir bilmem ne bir şey yapılmaz mı? Bu paralar neye lazım? Bunların canını korumaya lazım da en evvel bunu verirse. Daha 4000 dolar meselesinden biliyorsunuz helikopterlere bilmem ne alınamamış, ihale olmamış, ihale kalmış, o gelmiş, bu gitmiş. 4000 dolar gibi bir meselelerden helikopterler armut gibi düşüyor. 2-3 ayda 3 tane düştü. Kaç tane şehit var? Yani şimdi bunlar, bu ne oluyoruz yani? Bu iyi bir iyiye mi gidiyor bu iş? Sizce bu işler normal mi yani? Bu azap abi, azap bu. Bu azap, Allah'ın rahmeti çekilmiş ya. Niye çekildiğini bir düşünelim ya. Nedir bu kadar içkisi, kumarı, faizi, fuhuşu, zinalar, bu kadar namussuzluk, bu her şey diz boyu, bu diziler, bu filmler, bu kadar enses ilişkiler, namussuz yayınlar, her şey serbest ya. Her gün birbirini doğrayan, kesen, öldüren, pompalı yalan, haberler, cinayet haberleriyle geçilmiyor ya. Bu toplum Kur'an'dan, İslam'dan ayrılmış, ehli sünnetten uzaklaşmış. Bunlara vaaz edenler lazım, nasihat edenler lazım. Hikaye anlatanlarla bu iş düzelmez. Hikayelerle bu iş düzelmez. Adama anlattın ki Hazreti Ömer nasıl şehit oldu? Başladılar ağlama. E tamam da sabah namazını kılmayacak bu yine. Sahuru yaptı, namazı kılmadan yattı. Ya bu insana şu namazı kılmazsan ateş, azap gelir, memleket batar. Namazsız yatma demek lazım. Öyle mi değil mi kardeşim ya? Kıssadan hisse. E tamam kıssadan hisse. Hisseyi çıkaramıyor ki. Hisseyi sen çıkaracaksın, vereceksin adına. Yoksa kıssayı dinliyor. Roman gibi, film izler gibi dinliyor. Bir kişi namaza başlamadıktan sonra, bir kişi namaza başlasa şu an bela kalkar. Bir kişi zinadan tevbe etse azap kalkar. Bir açık kadın çarşafa girse azap kalkar. Tesettüre girse. Ya nerede bu İslam kardeşim? Ben de burada Bedir'i anlatıyorum sana. Ama ben arada iğneliyorum. Arada sadede geliyorum. Yoksa sahabe ne yaşamış? E ne yaşamış? Ama bugün biz beladayız. Sahabeye yardım gelmiş. E bize gelmiyor. Onlar kazanmış. Biz kaybediyoruz. Ne konuşayım ben şimdi? Bedir'in zaferini kutlayalım. Kutlayalım da kardeşim. Bugün biz zaferde değiliz. Hezimetteyiz. Kusura bakmayın. Bakmayın. Kendimize çeki düzeni verelim. Ben dahil. Başta ben. Başta ben tevbe edeceğim yani. En büyük günahkarlardan biriyim. Herkes Allah'la arasında hesabını bilir kardeşim. Kimse kimseyi aldatmasın. Hacıyım hocayım diye. Herkesin kendi günahı var. Bu tevbe etmezsek bu bela, etrafımız ateş çemberi derdi Efendi Hazretleri. Ta Irak Baba Bush'un iş şeyinde saldırısı döneminde 20 sene evvel geldi. Suriye'si, şusu buzu içimize kadar geldi. Kaç vilayet elden gidiyordu. Zor toparlandı. Doğuda. Ama ateş içimize girdi artık. Allah'ım yardımını, ya Rabbi yardımını, ya Rabbi nusretini, ya Rabbi ferecini, Ankara'yı biz zaman göster ya Rabbi. Bize tevbe nasip et. Bizi sana döndür. Günahlara soğukluk ver kalbimize. Ya Rabbi bu millete irşad etmek için hidayetine vesile olmak imkanlar halkayla ya Rabbi. Her yere ulaştır bu sohbetleri ya Rabbi. Dinleyenleri ibadete döndür, namaza başlat, zikre döndür Allah'ım. Sen kerimsin, kadirsin. Biz konuştuğumuzda biz konuşmuyoruz ya Rabbi. Sen tesir yarat ya Rabbi. Konuşsam neye yarar? Konuştuğunda sen konuşmadın. Allah yarattıysa tesir, bir de baktın adam namaza başladı. Beni konuşmamdan niye namaza başlasın? Mevla yaratıyorum diyor. Attığın zaman sen atmadın, Allah attı. O sırra mazhar eyle bizi. Ya Rabbel Alemin. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammedin. Ve ala aleyhi ve sahbihi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayet-i kerime okuyarak müşriklerin peşine düştü ve bozgun gerçekleşti. O sırada Muaz ibn-i Cemuh, Muaz ibn-i Amir ibn-i Cemuh olacak da sahabeden diyor ki, bir baktım müşrikler aralarında konuşuyor. Diyorlar ki, sakın Ebu'l-Hakem'e birileri ulaşıp da onu öldürmesinler. Ebu'l-Hakem kim? Ebu Cehil. Ya Ebu Cehil'i koruyalım diyorlar. Çünkü fikir babaları o. Ebu Cehil'e kimse ulaşamasın çünkü iş bizim aleyhimize döndü. Dikkatli olalım. Kureyş Ebu Cehil'i her tarafından kuşatmış. Bütün mızraklarla, kılıçlarla iyi bir korumaya almışlar Ebu Cehil'i. Çünkü bozgun başladı. Oradan da anlıyor artık. Bunun üzerine Muaz ibn-i Amr diyor ki, ben bunu duyunca diyor, o zaman bu Ebu'l-Hakem dedikleri çok önemli biri. Ben bunu gebertmem lazım dedim diyor. Madem bunu koruyorlar, ben de bunun üzerine gideceğim. Başka bir kimseyi aramıyorum. Bütün diyor derdim, bu Ebu'l-Hakem kim bakalım şimdi? Ebu Cehil yani, bunu arayacağım diyor. Abdurrahman ibn-i Avf, aşere-i beşereden, radıyallahu teala, anlatıyor. Diyor ki, Uyun-ül Eser isimli çok meşhur siyer kitabıdır. Uyun-ül Eser'de geçiyor bu. Bedir'de duruyorum diyor, safta, harp safında duruyorum. Ensardan iki tane genç delikanlı geldi. Yaşları çok genç. Yani belki 18 falan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 17'de falan almıyordu. Değil mi? 17'de şeyi Abdullah ibn Ömer Hazretleri diyor, bir harbe katılmak istedim diyor. İşte yaşım 16 idi falan. Almadı diyor. Geri gönderdi diyor. Sonra işte 17 olduktan sonra aldı diyor. O harbe geldim diyor. Yani Uhud'da herhalde bulunmuş. Bunlar da demek 17-18, 17-18 yaşında iki genç geldi diyor. Birisi diyor beni böyle bir çimdikledi diyor, böyle bir dürttü diyor. Dedi ya amme, amca dedi diyor. Amca dediği de Abdurrahman İbni Avf yani. Şimdi olsa dünyada üf. Ha tabi onlar hepsi sahabe, onlar da genç delikanlı, bilmiyorlar aşere-i mübeşşere falan. Böyle bir şey yaptı diyor, beni bir çimdikledi diyor, amca dedi diyor. Buyur dedim diyor. Hel tarif Ebu Cehil İbni Hişam? Ebu Cehil'i tanıyor musun dedi diyor. Çünkü onlar Medineli ya, Ebu Cehil falan tanımıyor. Yaşı 17-18, nasıl tanıyacak Ebu Cehil? Dedim diyor, tanıyorum. Neam? Ve ma hacetü köbi senin? Ne işin var Ebu Cehil, ne lazım sana dedim diyor. Dedi ki diyor, bana ulaşan habere göre Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sövüyormuş, hakaret ediyormuş. Muhammed'in canı yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki, onu görürsem, İçimizden en acele davranan öbürünü öldürecek. Yoksa ben ölmeden o da sağ kalmayacak yani. Ya ben ölürüm ya o demek istiyor. Peki dedim diyor. O arada bir genç daha geldi diyor. O da Muavviz İbni Afra. Afra'nın oğlu. Afra anneleri. Afra'nın oğulları bunlar. Muavviz isminde bir delikanlı daha geldi. O da diyor bana böyle bir dokundu diyor böyle bir. Dürttü diyor yani bir dürttü. Dedik diyor bu Ebu Cehil'i tanıyor musun amca? Dedim tanıyorum. Ne yapayım? Hele durun bekleyin dedim diyor. Tam diyor kolluyorum. Onlar da benim yanımı bırakmıyorlar. O arada Ebu Cehil'i gördüm diyor. Oraya kılıç sallıyor. Buraya kılıç sallıyor. Dedim diyor işte sizin adamınız. Bana sorduğunuz adamınız bu. Hemen birisi diyor kılıcıyla görür görmez bindirdi Ebu Cehil'e diyor, devirdi diyor Ebu Cehil'e. Tabi bu hangisiydi meselesi? Muaz İbni Amr İbni Cemuh. Bu da İbni Afra olabilir. Afra'nın oğulları bunlar. Muaz isimlisi yani onu devirdi ama daha gebermedi. Ebu Cehil kolay geberecek nane değil. O diyor ki bir yüklendim diyor, bir darbe indirdim diyor. Ayağının yarısından, dizinden altını kestim diyor. Dizinden altını kestim. Fakat oğlu İkrime de bana vurdu diyor. O zaman tabii İkrime Müslüman değildi. Sonra Ebu Cehil'in oğlu İkrime radıyallahu anh Müslüman oldu değil mi? Ama Bedir'de babasının yanındaymış. O da diyor bana diyor bir darbe indirdi diyor. Benim de diyor eline herhalde koluna indirdi. Bir koluna eline yani kılıcı indirdi. Bu sefer diyor ben diyor harbe devam edeceğim. Fakat kolum kopmadı. Kopmayınca bir deriden asıldı yani. Deri yapıştırdı kolumu. Fakat o vaziyette kolum kopuk, kolum sallanıyor böyle. O vaziyette bütün gün savaştım diyor. Bütün gün savaştım diyor. Arkamdan sürüklüyorum diyor yani. Peşime geliyor. Fakat bana çok eziyet verdi. Acı veriyor tabii. Ya kan revan yani kan şeydi. Bütün damarlar çıktı kesildi. Eziyet şiddetlenince diyor dayanamadım diyor. Ayağımı bastım diyor. Elimi kopardım diyor. Kolumu kopardım. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e getirdim kolumu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gel buyurdu. Ordinalis profesör. Efendim bilmem isimlerini vermeyelim. Reklam olmasın. Beyinci. Bilmem neci. Kalpçi, Amerika'dan geldi. Falan hastane, çok pahalı. Lazım mı? Hemen gel gel dedi. Aldı diyor kolumu diyor yerine taktı. Febesaka aleyha üzerine mübarek tükürdü. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem, ah öyle bir tükürük bulsaydık. Ben de ne şeker kalırdı, ne romatizma, ne behçet, ne bir şey. Bir tükürüklük işimiz vardı ama nerede biz? Nasibimiz yok. Mübarek bir tükürdü diyor. Hemen yerine diyor yapıştırdı. Tükürükle onu kaynattı diyor. O vaziyette İbn-i İshak diyor ki siretin babası. Siyer kitaplarının ilklerinde İbn-i İshak. İbn-i İshak diyor ki Hazreti Osman'ın halifeliğine kadar eli sapasağlam yaşadı diyor. Bedir nereye? Hazreti Osman nereye? Bedir'le Hazreti Osman dönemi en az 20 sene. Sırf Hazreti Ömer 12 sene zaten. Bedir'den sonra 8 sene Efendimiz var sallallahu aleyhi ve sellem. Anladın mı? Ebu Sıddık Efendimiz de var 2,5 sene yakın, 2 sene. 25 sene. Sapa sağlam o elle beraber iş gördü diyor. Onun için İmam-ı Sübki taiyyesi diyor. Onu Ubeyd Hoca bulacak bana inşallah, ona dua edeceğim. Taiyye demek sonu ta ile biten şiirler yazmış İmam Sübki. Ulemanın, evliyanın reisi, İbn-i Teymiye'nin başının belası. İmam Sübki Hazretleri taiyyesinde öyle söylüyor. Ve kânet biha keffü ibn-i afrâ'e feştekâ ileyke fe'âdet ba'du ehsene avdeti. Bu böyle şiir devam ediyor, anlatıyor mucizeler. Dürr-ü Meknun kastesi gibi bir şey demek ki. Ne diyor? Afra'nın oğlunun kolu şikayetlendi de sana geldi, ne yapayım ya Resulallah dedi. Ondan sonra sen onu öyle bir düzelttin ki eskisinden güzel oldu diyor. Bundan bahsediyor. Sonra öbür genç vardı ya, bu Ebu Cehil'i arayan. Ebu Cehil devrildi, dizi gitti. Fakat o arada Muavviz radıyallahu teala geldi. Baktı yine tabii ayakla Ebu Cehil devrilir mi? Ondan sonra yine debeleniyor, toparlanıyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor. O da ona bir darbede ben indirdim diyor. Zaten ondan sonra kim öldürdü Ebu Cehil'i? Men katele katilen felehu selebu. Hadis-i şerifi Bedir'de söylendi. Kim bir gavuru gebertirse üstünde malı mülkü ne var? Ganimet onun olacak. Yani Beytül Mal'a toplanmayacak. Anladın mı? Ebu Cehil'de de iyi mal çıkar yani. Bir kılıcı bile az para değilmiş. Kılıcında ne parçalar varmış, gümüşler, şeyler, bir şeyler. Ebu Cehil'de miğferi, zırhı, bilmem ne az para etmez. Kim bir gavuru gebertirse üzerinden çıkan onun olacak buyurdu hadis-i şerif. O hadis-i şerife göre de ya bunlar ganimet derdinde değil mübarekler. Gavuru gebertme derdindeler. Ama tabii hüküm tespitinde de kim öldürdü meselesi var. Şimdi ilk o vurdu, ikinci bu vurdu. Onun için sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. İkiniz de öldürmüşsünüz, ikisine de efendim ganimet verdi. Çünkü birinci vurana da, çünkü birinci de vuran ayağını kesti. İkinci de geldim diyor, ben ona bir vurdum ama diyor şeye döndü diyor. Boğazlanmış durumunda hareketi bayağı hareketsiz kaldı. Gebermedi. Doğru Resulullah'a gittim sallallahu aleyhi ve sellem. Dedim ya Resulullah, Ebu Cehil artık kıpırdanacak hali yok. Ben de bir darbe indirdim, nefesi kesiliyor. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki o zaman bunun gebermesi lazım. Geberen gavurlarda bunu arayın. Buyurunca Efendi Hazretleri onu çok anlatırdı. İşte Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh, biliyorsunuz ayakları dal gibi falan, incecik, zayıf, nehif radıyallahu teala. İbni Mesud da orada harbin içinde Ebu Cehil'e nasıl baş edecek? Yebne Mesud buyurdu. Allah-u Teala'nın sana bir sözü vardı ya, o sözün vakti geldi, sen hele bir ara. Neydi o sözü? Mekke'de Rahman suresi nazil olduğunda sahabeye buyurdu ki, kim gidecek bu sureyi Ebu Cehil'lerin yanında okuyacak? Kimse ayağa kalkmıyor, o kadar pehlivanlar var, 2 metrelik. İbn-i Mesud dal gibi, İbn-i Mesud kalktı, ben okurum diyor. Dedi, sen otur ya, İbn-i Mesud, senin vaziyetine baksana. 3 kere nida etti, çağrı yaptı, kimse çıkmadı. İbn-i Mesud 3'ünde de ben okurum diyor. Febeyyâ lâ yurabbikumâ tükezziban, çok sinirini bozdu Ebu Cehil. Devamlı böyle, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz siz, ne büyük yavrusunuz diye. Bu ayetler okundukça peş peşe de gelince, sus dedi yeter dedi, bir tokat attı, İbn-i Mesud Efendimizin kulağını koparttı. O da kulağı çok ağrıdı böyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e geldi, dedi durumum bu dedi. Olsun İbn-i Mesud dedi, Allah bir kulağa bir kelle vaat etti. Hem de ne kelle, Ebu Cehil'in kellesi sana nasip olacak. Bedir de dedi ki, şimdi bunlar ikisi dedi, bunu bayağı bir etkisiz hale getirmişler. Efendim, şimdi gebertmenin adı etkisiz hale getirmekte, haberlerde de öyle geçiyor. Şu kadar terörist etkisiz hale getirdi, geberdi diyemiyor tabii. Ondan sonra, efendim, İbn-i Mesud'a dedi, ara bakalım. İbn-i Mesud diyor, bana Mekke'de çok çektirmişti diyor. Yani çok müşrikli, şey döneminde, hicret öncesi çok eziyet çekmiştim. Onun için diyor, ben iyi de tanıyorum kendisini. Ararken, dolaşırken baktım diyor, ramak kalmış yani. Nefesi çıktı çıkmak üzere diyor ki, dur bana nasip olsun. Ayağımı boynuna diyor, bastım diyor. Şey, omuzuna, boynuna bastım ayağını diyor. Dedim, ey Allah'ın düşmanı, Allah seni rezil etti mi? Hel ehzâke Allah, ya aduvallah. Ey Allah'ın düşmanı, Allah seni rüsvay etti mi? Dedim diyor. Dedi ki diyorum, ve bime ehzâni. Allah beni neyle rezil edecekmiş? Niye beni rezil etmiş? Sizin gibi adamlarla savaşan niye rezil olsun ki? Siz yani şey misiniz? Şu vaziyetinize bak, ordu musunuz? Silahınız var, kibir yapıyor yani. Böyle rezillik mi olur? Ondan sonra. Sonra göğsüne oturdum diyor, kafasını kesmek için hazırlandım. Zırh şeyi var, miğferi var, işte zırhı var, kafasında da miğferi falan var. Kesmek için o demirleri açmam lazım, üstü demir. Onun için diyor, efendim, şeyin halkalarını yani, kafasına taktıklarının, miğferin halkalarını falan gevşettim, onları açtım. O arada da hani gebermesin diye acele ediyorum diyor ki, hani ben keseyim, bana nasip olsun diye. Ondan sonra diyor, açtım diyor, boynunu vuracağım, boynunu vurmak için. Dedi ki diyor, ey koyun çobancığı, çok yüksek bir yere çıktın ha. Yani benim göğsüme çıkmak büyük iş. Herkese nasip olmaz. Sen diyor koyun çobancığı, çoban bile demiyor, çobancık diyor. Koyun çobancığı, çok yüksek yere çıktın. Ama diyor, evelev gayra ekkari. Keşke ben şimdi geberiyorum ama bir ziraatçının eliyle gebermeseydim de, bir harpçinin eliyle geberseydim daha şeyden. Niye öyle söylüyor? İki darbeyi indiren, ikisi de Ensar'dan. Ensar'ın şeyi ne? Mesleği ne? Fellah. Fellah ne demek? Ziraatle uğraşanlara fellah deniyor Arapçada. Adana'da çok bulunur falan. Şimdi Adana'daki ziraatçiler de tabii, onlar da dükkancı ticaretçi olmuşlar da. Ama fellah demek, ziraatçı demek. Anladın mı? Ebu Cehil diyor ki, ya diyor, gidiyorum ama diyor, keşke diyor, fellahın eliyle değil de, bir tane mukatil, harpçi biri beni öldürseydi de diyor, hiç olmazsa diyor, dengim olsaydı. Gittik iki tane diyor, hurma bahçesinde, efendim onu bunu öken, adamın eliyle devrildik diyor. Bunu hiç yakıştıramadım diyor yani. Orada geberirken diyor, keşke fellahın eliyle olmasaydı diyor. Adama bak ya. O zaman daha şanım yüce olurdu diyor. Yani şimdi biraz itibarım düşük oldu diyor. Ama diyor, yine de diyor, son nefeslerinde konuşmalara bak. Yine de diyor, bundan bana bir noksanlık ve ar gelmez. Çünkü diyor, burada bir şeyler devreye girdi. Siz yapmadınız bu işi. اَخْبِرْنِي يَبْنَ مَسْعُدْ Bana bir haber ver bakalım. Kim kaybetti, kim kazandı? Ben diyor epeydir devre dışı kaldım. Durumu takip edemiyorum, kalkamıyorum. Kim kaybetti, kim kazandı? Ben de dedim ki diyor, ey Allah'ın düşmanı, biz kazandık, siz kaybettiniz. Peki يَبْنَ مَسْعُدْ Bu darbe bize nereden geldi? Adamın kafası düşüyor, vuranı görmüyoruz. Yani sizden biri vurmuyor. Adam burada önümde düşüyor benim adamım. Dedim ki diyor, tilkel melaike, o vuranlar meleklerdi. Hah, ben de bu sözü bekliyordum diyor işte ya. Bize hiç burada bir noksanlık yok. Neden? Biz meleklerin gücüyle nasıl baş edelim? Desene ki bizi siz yenmediniz, melekler yendi. O zaman diyor şanımız yücedir. Çünkü meleklere yenilmişiz yani. Size yenilmemişiz diyor. Ondan sonra o git o adamın var ya diyor Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem. Sahibine, arkadaşına git söyle diyor. Şimdiye kadar benim düşmanımdı, şimdi adam oldu. En büyük düşmanım oldu. O vaziyette ölüyorum diyor. Düşmanlığım son derece artmış vaziyette ölüyorum diyor. Sen de çok konuştun dedim diyor ya. Amma da dırdır ediyorsun. Ondan sonra diyor başını böyle güzelce kestim. Koca kafasını aldım. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme getirdim. Hâzâ râsu adûvillâh bi cehl. Attım önüne diyor. Allah'ın düşmanı Ebu Cehil'in başı burada ya Resulallah dedim diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yemin şeklinde Allahillezî lâ ilâhe gayruh. Efendimiz böyle yemin ederdi, yemin ettirirdi. Kendisinden başka ilah olmayan Allah hakkı için Allah aşkına mı söylüyorsun? Evet Allah aşkına söylüyorum. Allah'a yemin ederek söylüyorum. Al sana Ebu Cehil'in başı. Yemin ettirdi bana, ben de yemin ettim diyor. Vallahi lezi la ilahe gayruhu dedim diyor ben de. Yemin ettim, onun başıdır dedim. Resulullah'ın önüne attım. Çok hamd etti Allah-u Teala'ya. 5 kere şükür secdesi yaptı diyor. Bir şükür secdesi yaptı, kalktı. Bir daha şükür secdesi yaptı. 5 kere. Bu şükür secdesinde de bu da acayip bir şey. Yani sünnet olabilir. Biz de iyi bir nimetli haber alırsak şükür secdesi yapalım inşallah. Bu 5 sayısı da önemli. Ben de bunu burada gördüm yani. 5 kere şükür secdesi yaptı. Dedi ki Allahu Ekber. Müjde aldı, zafer kazandı, Ebu Cehil geberdi. Küfrün nalları koptu yani. Allahu Ekber. Allah her şeyden büyük. Ebu Cehil kimmiş? Elhamdülillahilezî. Bütün hamdler o Allah'a mahsus ki sadaka vaadehu. Bana verdiği sözde durdu. Sadık oldu. Ve nasara abdehu. Kuluna yani bana yardım etti. Ve hezemel ehzâbe vahdeh. Tek başına bütün hizipleri, fırkaları, gavurların, cemaatlerini bozguna uğrattı Allah Teala. Bu bize de zikir olarak kalmıştır. Yolculuklardan dönerken okunuyor da bu da ekleniyor. Yani sefere gidenler benim Sefer Risalesi diye bir kitabım var. O Sefer Risalesi küçücük bir risalede olan ilimleri ciltler dolusu kitaplardan toplayamazsınız. Orada cem ettim ben. Orada var dönüşte. Yani Sübhanallah sekhara lillahi gidiyorsun. Allahümme inna eselke fi seferine hazel bir ravet tekva amel amel ma terda gidiş. Dönüşte de bu duayı okuyorsun. Suud Arabistan uçaklarına bindiğiniz zaman Mekke'ye giderken falan, Ömre'ye falan bunu okuyor şey. Teyipten okuyorlar kasetten. Dönüşte de bunu ekleme yapıyorsun. Aibune teaibune abidune li rabbina hamidun. Bu dua ekleniyor. Bu da okunanlar. Sadakallahu va'dehu ve nasara abdehu ve hezemel ahzabe vahde. O şeyin tekbirlerinde bunu söylüyorlar mı acaba? Medine'nin, Mekke'nin bayram tekbirlerinde söylüyorlar mı? Sadakallahu va'dehu da söylüyorlar değil mi? Ben de öyle hatırlıyorum. Epey senedir size sohbet yapayım diye Ramazan ömrelerine gidemiyorum. 2-3 senedir gidemedim. Her sene giderdim. Dedim sohbet yapayım size diye. Kaldım yani 1-2 senedir. Bayramlarda orada yapardım. Hep yapamıyorum. Ondan sonra bunu okuyorlar. Çok güzel tekbirler getiriyorlar şeyde, haremde. Mekke Medine'de o şeyde canlı yayın yapıyor. Tabii bizim de bayram namazına çatabilir o ama evde olan kadınlar madınlar Suud'un kanalları var ya, Mekke Medine kanalından onu izlese çok güzel oluyor o tekbirler. Onları kayda alırlarsa dinlersiniz. Belki de internette de bulursunuz, bilmiyorum. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Üç. Onlarda tekbir üçlü. Hanefi'de iki. Onlarda üçlü. La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahilhamd. Allahu Ekber kebira, velhamdülillahi kethira, ve subhanallahi bükreten ve asila. La ilahe illallah vahdeh, sadaka va'deh, ve nasara cündeh, ve hezemel ahzabe vahdeh. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi selleme teslimen kethira. Böyle yapıyorlar. Orada vaaz sohbet yok. Birkaç dakika duruyorlar. Bir daha başlıyorlar. Her seferinde bunu 3 kere tekrar ediyorlar. İşte oturanlar da bu zikirle güzel. Büyük zikirler. Tekbir bayramlarınızı tekbirle zinetlendirin. Tekbir kurban bayramında teşrik tekbirleri zaten vacip ama bu mübarek bayramda da o bayramda sesli okunuyor. Ramazan bayramında dergide çok güzel ilimler var. Bayramın adabı. Bayram gecesi hangi vazifeler yapılacak, sabah hangi vazifeler, nasıl camiye çıkılacak, yolda ne okunacak, bayram sabah namazından sonra ne okunacak. Ya. Onları oradan sayfelerini tespit edin, vazifelerinizi harfiyen ifade edin. Şeriatın sünnet ve edeplerine riayet etmek istiyorsanız rastgele bayrama gitmeyin. Oradaki adaba göre sünnet tekbirler de orada zikrediliyor. Allah Teala çok hayırlı haberler aldırsın, çok zaferler göstersin. Çok nimetler, ganimetler ihsan etsin. Ehl-i sünnetimize, bütün dünya üzerindeki ehl-i sünnet Müslümanlara da çok tekbirler bu vesileyle okumak bize nasip müyesser eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sellem. Allah sözünde sadık oldu. Allah kuluna yardım etti. Ahzabı, orduları tek başına bozguna uğradı. Ortadaki silah, oradaki savaş falan. Tek başına Allah Teala yapıyor. Her şeyi o yaratıyor. Celle şanuhu celle celal. İbn-i Mesud diyor radıyallahu anh, Resulullah Efendimiz buyurdu. Kılıcını da ganimet olarak sana vereyim dedi. Ebu Cehil'in kılıcında çok gümüş parçaları, halkalar, neler, yani mücevherli böyle şeyler vardı. Onu bana verdi diyor. Sonra diyor, elbiselerini soydum diyor. İbn-i Mesud radıyallahu anh. Baktım ki vücudunda yara yok. Vücudunda yara bulamadım. Sonra baktım boynunda bir yanık var. Sonra baktım cesedinde kamçı izleri var. Kamçı izleri var, ha bizde kamçı yoktur diyor. Ve kamçıların vurduğu yerlerin hepsi siyahlamış diyor. Çipsiyah olmuş vücudu, kamçı izleri var. Geldim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedim, ya Resulallah bu Ebu Cehil'in vücudunda acayip acayip izler var. Efendim yanıklar var. Biz böyle bir şey yapmadık buna. Bu nedir sordum. Buyurdu. Derken darbul melaike. O meleklerin darbeleriydi. Yebne Mes'ud dedi. Melekler ona çok darbe atmışlar. Çünkü sahabe-i kiram geberenleri incelerken biz mi öldürdük, melekler mi öldürdü diye onu nereden anlıyorlardı? Kimin üzerinde böyle fare şeyi gibi efendim ısırığı gibi siyah izler varsa siyah siyah izler böyle benekler varsa anlıyorlardı bunları, bunu melekler öldürmüş. Melekler direktman meleklerin öldürdükleri var. Hiç sahabe müdahalesiz. Sahabe müdahalesiz hep direkt melek öldürmüş yani. Evet. Biz de diyor öyle seçiyorduk diyor. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem bunun üzerine buyurdu ki dedi ki ya Resulallah dedi ki ben daha düşman olarak ölüyorum ona haber ver dedi bana. O zaman bir inneli külli ümmetin firavunen ve inne firavune adil ümmet Ebu Cehil. Her ümmetin bir firavunu var. Bu ümmetin firavunu da Ebu Cehil'dir. Firavuni yeşeddu min firavuni Musa. Benim firavunum Musa'nın firavunundan da beterdir. Çünkü hiç olmasa o boğulurken amentö dedi. İnandım dedi. Beni İsrail'in ilahına inandım dedi. Ve ene minel müslimiyim. Ben Müslümanlardanım dedi. Ama benim firavunum görüyor musun? Ondan da beter çıktı. Daha beter gavur oluyor, oldum dedi. Oğlu İkrime radıyallahu anh fetih günü. Mekke fethinde Müslüman oldu. Fetihte kaçtı, denize gitti. Denizde de bir gemiye bindi. Dalgalar çıktı. Dalgalarda baktı ki ölüyorum. Dedi ki ben ne kaçıyorum ya? Gideyim Müslüman olayım. Resulullah'a teslim olayım. Hak olduğu meydana çıktı dedi. Fetih günü geldi. Müslüman oldu. Radıyallahu teala anh. Daha evvel Ebu Cehil İbni Mesud'a demiş ki Mekke'deyken ben seni mutlaka bir gün öldüreceğim demiş. İbni Mesud da demiş ki vallahi ben rüyamda gördüm koca bir Ebu Cehil karpuzu onu karpuzun adına da Ebu Cehil karpuzu diyorlar. Nasılsa çok acı ya. Acayip bir şey. Efendim büyük bir Ebu Cehil karpuzu. Hanzal onun adı. Hanzal Ebu Cehil karpuzu demek. Büyük bir Ebu Cehil karpuzu aldım ayağımla senin omuzlarının arasına onu vurdum bastırdım. Benim bu rüyam sadık olursa ben senin boynuna basacağım. Seni koyun keser gibi boğazlayacağım dedimiş. İbni Mesud'a bak ya radıyallahu teala. Dal kadar dal. Ebu Cehil'e böyle demiş. Allah Allah. Müşriklerle beraber harbe Bedir'de harbe çıkanların arasında Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'in oğlu Abdurrahman da var. Bedir'de karşı tarafta. Bu Abdurrahman Hazretleri radıyallahu teala Hatice annemize giderken ziyarete Cennetül Mala'da umreye gidenler tünelden ileri geçince Hatice annemize çıkarken sağda kabrini belli etmiyorlar ama onun yanına kimseyi gömmüyorlar tabii sahabeden diye. O böyle bir haftası var yani havuzu var. Sağda hemen inerken solda ona selam veriyoruz okuyoruz. Abdurrahman İbni Bekir Ebu Bekir radıyallahu efendimizin en büyük çocuğu en yaşlı oğlu. Sonra çok güzel Müslüman oldu. Böyle çok şakacılık da yapardı. Salih bir zat idi. Kureyş'in en bahadırlarından. Onun okuna da kimse baş edemez attığı okla. En pehlivanlarından idi. İslam'dan önce adı Abdülkabe imiş. Kabe'nin kulu. Resulullah Efendimiz buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem. Senin ismin Abdurrahman olsun. İsmi Abdurrahman oldu. Müslüman olunca Ebu Bekir Efendimiz'e dedi ki ben dedi birkaç kere Bedir'de dedi fırsat buldum, seni öldürebilirdim dedi. Fakat dedi birkaç kere fırsat elime geçti ama ben dedi baba dedi sana dokunmadım, senden yüz çevirdim deyince Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz dedi ki vallahi benim elime hiç fırsat geçmedi. Bir fırsat geçseydi hiç gözünün yaşına bakmaz seni keserdim dedi. O diyor ki baba birkaç kere şey ettim de ben sana bir şey yapmadım ha haberin olsun falan. Köye iyilik yapmış falan. Dedi vallahi bir fırsatım elime geçmedi dedi seni dedi. Nasıl öldürürdüm görürdüm dedi. Ebu Ubeyde radıyallahu anh, Ebu Ubeyde ibn-i Cerrah, her ümmetin emini var, benim ümmetimin güvenilir kişisi, yani bütün her şeyi teslim et. Ebu Ubeyde ibn-i Cerrah radıyallahu teala anh. O da Bedir'de babasını öldürdü yani. Babasını öldürmek durumunda kaldı. Babası müşrik idi. Bunun üzerine Allah-u Teala Mücadele suresindeki çok önemli bir ayet-i kerime estağfirullah. La tecidu kavmen yu'minune billahi vel yevmil ahir. Bu ayeti biz uygulasak ne kadar büyük adam olacağız. Allah'a ve ahirete iman eden bir toplumu yu'addune men haddallahu ve rasule, Allah'a ve Resulüne karşı gelenleri sever vaziyette bulamazsın. Bir insan Allah'a ve ahirete inanıyorsa Allah'a ve Resulüne karşı gelenlerle dostluk edemez diyor. Velev kânû âbâhum ev ebnâhum ev ihvânim ev aşiretim. Babaları da olsa, oğulları da olsa, kardeşleri de olsa, kavmi kabileleri de olsa sen Allah'a Resulüne karşı geldin, ben seninle ilişkiyi kestim derler. Müslüman budur. İşte Ebu Ubeyde Hazretleri'nin bu yaptığı müşrik babasını da acımadı ya, ayet-i kerime bunun üzerine nazil oldu. اُلَٰهَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْا۪يمَانِ وَاَيَّدَهُمْ بِرُوحِمِ Şimdi gel, sadede gelelim. İşte ben böyle kullarımın kalplerine imanı yazdım diyor. Herkesin kalbine iman yazılmış değil. Herkes Müslümanım diyor ama Mevla buyuruyor, kudret kalemimle adamın kalbine imanı yazarım diyor. Daha ondan iman sökülmez. Kimin kalbine imanı yazarım diyor? Bana ve peygamberime muhalefet edenden dostluk yapmayanların kalbine yazarım diyor. Sen ne yapıyorsun? Bu hoca teyze oğlum diyorsun. Adam bidat ehli diyoruz ama Trabzonlu diyorsun. Ya bu adam diyorum mucizeleri inkar ediyor ama oflu diyorsun. Ya diyorum bu adam diyorum Meryem validemize çift cinsiyet isnat ediyor ama hayratlı bizim köyden diyorsun. Allah senin kalbine imanı yazar mı kardeş? Yazmaz. Onun için bizim köylü, bizim memleket, bizim hemşeri, şuradan tanıştığım var, buradan görüştüğüm var. Öyle bir şey yok. Allah'a ve Resulüne muhalefet eden bidat ehliyle bir Müslüman ilişkiyi kesecek. Ama şu toplum hala ilişkiyi kesmiş değil. Hala bu insanları, bidat ehlileri, zındıkları, Allah'ın ilmi yok diyenleri, kaderi yok diyenleri, yazısı yok diyenleri dinleyen, hürmet eden, hoca belleyen, o da bir görüştür diyen milyonlarca sapık itikatlı insan var şu memlekette. Kalplerine iman yazılmamış. Bak ben onları indi manevimden, ruhumla, gücümle, kuvvetimle, cibrilimle desteklerim diyor. İşte destekledi Bedir'de. Kimi desteklerim diyor? Allah'a ve Resulüne karşı gelen, babası olsa, oğlu olsa, onunla ilişkiyi kesenleri desteklerim diyor. Sen ne yapıyorsun bu toplumda? Ne kadar ehli bidat varsa salmışsınız çayıra. Bütün millet dinlesin, izlesin. Ehli sünnetin hamisi yok. Hamimiz Allah-u Teala'dır. Biz Allah ve Resulüne karşı gelenle ilişkiyi keseceğiz. Öyle mi değil mi şimdi? Allah Resulüne karşı geliyor. Hadisleri inkar ediyor. Abdülkadir Geylani kitabını inkar ediyor. Radıyallahu anh diyor, ben Resulullah'tan şu senetle işittim diyor. Ravilerini yazıyor. Koca Abdülkadir Geylani. Marifetteki adamlar, Muhammed Kesir bir Şefik. Bu batıl diyor. Böyle bir hadis yok. Uydurma diyor. Cübbeli uydurdu diyor. Ben kaça patlarsa patladı. Pahalıya da patladı. Efendi Hazretlerine göremiyorum ama Allah'a ve Resulüne karşı gelen, hadisleri inkar eden, sünnet seneye itiraz eden, meşayihı inkar eden, bize Efendi öyle öğretti. Hadise zayıf dedi adam, Efendi Hazretleri dedi, bununla ilişkiyi kesiyoruz. Bitti. Ha bu durumda babam olsa, oğlum olsa ben sarmaş dolaş olamam. Benim çizgim var. Benim çizgim var kardeşim. Ben seyyar bir adam değilim. Benim çizgim var. Sen tarikat ehliyim diyeceksin. Efendinin yanında olacaksın. Efendinin hadislerini, efendinin kabul ettiği hadisleri uyduruyor diyeceksin. Allah'a ve Resulüne karşı gelenlerle asla. Ha buradan başlıyor. Ha hesap peşinde olsaydım iyi geçineyim. Onlara bir şey yapayım. Ne zaman anladım batıldır? Anladığım anda keserim abi. Oğlum olsa tutmam, babam olsa tutmam. Ben böyle yaşadım bugüne kadar. Allah ve Resulü şahidim olsun. Nefis için asla kimseyle hukuk geliştirmem. Bundan iyi geçineyim, bilmem ne lazım olur, buna işim düşer. Asla. Bakanına da reddiye yaptım, başbakanına da reddiye yaptım ben. Reddiyemi yaparım. Şerata muhalefet edenlere yaptım. Öyle mi? Adam en yüksek seviyede bakanıydı, İçişleri Bakanı. Resulullah Efendimiz'e gururlu dedi, ben bangır bangır bağırdım ha burada. Mahkemelik oldum, neler oldum. Olurum. Yok öyle bir şey. Allah Resulüne muhalefet edeceksin, sonra ben senden iyi geçineceğim. İmanı olan böyle yapmaz diyor Allah. Mücadele Suresi 22. ayet. Allah Resulüne karşı gelenden, Allah'a ahirete iman eden dostluk ve sevgi sürdüremez diyor. Babası olsa, oğlu olsa diyor. Amellerimizde günahlarımız var. Hepimiz günahkarız. O ayrı bir şey. Ama itikatta bozukluk, müsamaha edilecek bir durum değildir. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, niye? 37 diyor. 47 mi? Evet. Diyor ki iftara diyor, 9 dakika kaldı diyor. Sen de bizim iştahımızı kaçırıyorsun diyor. Moralimizi bozdun diyor. Ne estağfurullah canım ya, size de, sizin de içinizde kaşınan olabilir. Niye böyle konuşuyor diye. Konuşurum abi. Allah Resulüne, ayete, hadise muhalefet etti mi bir adam? İtikadını muhalefet etti mi? Ben ondan iyi geçinmek durumundayım. Öyle mi? Ne yapayım şimdi? Hanurettin Yıldız da öyle. Geldi bana, bana kadar geldi. Görüştük, ben ne bileyim. Allah gökte diyenler de doğru söylüyor deyince baktım ki bu vaziyette musamaha edilecek durum değil. İtikat bozulmuş. İtikat bozulunca ben şey yapayım. İyi geçineyim, o da bana gelsin. Hocam diyor, bana hürmet ediyor. Bana hürmet etsin, beni met etsin, beni desteklesin diye ben adam aramıyorum arkadaş. Kimse beni sevmezse sevmesin. Allah gökte dediğin anda ben ilişkiyi keserim abi. Keserim. Yoksa benden herkes iyi geçinmek istiyor. Öbürü gelecek. Sahabe-i kirama dalalette diyor, felakette diyor. Mehmet Emin Yıldırım. Gelelim, görüşelim. Niye geleyim abi? Neyi görüşeyim? Sahabenin içtihatını reddeden biriyle ben nasıl görüşeyim ya? Görüşemem yani. Hazreti Muaviye katil, öbürü bilmem. Yok. Sahabe-i kiram benim anamdan babamdan değerli değil mi? Benim anama babama bunu diyenle görüşüyor muyum? Bizim iman kalbimize hala yazılmamışsa bizde bu hassasiyetler gelişmemiş demektir. Kalbine iman yazdıklarım diyor, Allah'a ve Resulüne muhalefet edene sevgi göstermezler. Bu muhalefet amel bakımından konuşmuyoruz. Demin de anlattığım gibi. Ya bir adam namazda gevşeklik ediyor, efendim zina etmiş, içki içmiş diye biz o adama ilişkiyi kestim, haram olsun, selam yok, böyle bir şey demedik değil mi şimdi biz? Biz ameli konuşmuyoruz. İtikadı konuşuyoruz. Ebu Ubeyde Hazretleri babası namaz kılmıyor diye mi kesti yani? Müşrik olduğu için Resulullah'a karşı gelip onu öldürmek istediği için geldi. Mevzu bu. Sahabe-i kiram böyle sahabe oldular. Kolaylıkla sahabe olunmuyor. Şimdi burada kalalım. Biraz zikirler yapalım. Sübhanallah ben bir okuyalım. 23. geceye giriyoruz. Namazdan sonra 9.40 gibi, yani akşam 9.40-9.45 gibi sohbet yeniden başlayacağım. Orada size 23. geceden biraz anlatırım. Bedir'den biraz anlatırım. Sonra 23. geceyi anlatırım. Bu mübarek gecede çok alametler var. Bu sene özellikle bu gece hakkında özel keşifler evliya olan kitaplarda geçiyor. Ben görmedim. Kitaplarda geçiyor. Bu gece hakkındadır. Allah Teala ihyasına muvaffak eylesin. Zikirle ihya etmeyi bizlere nasip eylesin. Amin. Zikirlerimizi de yapalım, öyle bırakalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Estağfirullahellezî la ilahe illahu el hayyel kayyum ve etûbu ileyh. Allahümme inna nes'elükel cenneh ve ne'ûzübike minel nâr. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Estağfirullahellezî la ilahe illahu el hayyel kayyum ve etûbu ileyh. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك فاغفر للذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم آمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Bu iftar saatine affeyle, mağfiret eyle, boyunlarımızı cehennemden azat eyle, mutlaka Kadir gecesine tesadüf etmeyi nasip eyle, mutlaka muvaffakatına muvaffak eyle, huzurlu dualarla, hayırlı kaza kaderlerle ihya etmeyi nasip-i müyesser eyle. Bu mübarek gecede de, bundan sonraki gecelerde de bütün günahlardan dönmek nasip eyleyip, ibadetlerle ihyasını müyesser eyle, kolay eyle, kabul eyle. Ya Rabbel Alemin, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ehli beytinin sahabesinin ve geçmişlerimizin, hasaten asker şehitlerimizin isimleri okunan şühedamızın ervahı için. El-Fatiha.